nai kobotanga longola motema na ngai na bolangwi masanga tata Zambeo pango la bana oyo basungi mosala na okati na studio.